Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımız Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmaktadır. Ve programımızı her zaman olduğu gibi bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bugün dinleyeceğimiz La Comparsita'yı ritmin kralı Juan D'Arienzo seslendirecek orkestrasıyla birlikte. Dinliyoruz. Juan D'Arienzo Orkestrası'nın 1940'lı yılların başlarında seslendirdiği bir La Comparsita yorumu dinledik ve sizler için seçtiğimiz yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk tandamız Francisco Lomuto Orkestrası eşliğinde Fernando Diaz'ın seslendireceği şarkılardan oluşuyor. Francisco Lomuto 1893-1950 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir. Babası keman müzisyeni, annesi de bir piyanistti ve ilk derslerini de annesi ve babasından almıştı. Kısa bir süre konservatuvarda eğitim gördükten sonra o dönemin piyasasında müzik yapmaya başladı. İlk tangosunu 13 yaşındayken besteledi. Yıllarca müzik marketlerde çalıştı. Babası öldükten sonra ailesinin tüm yükü onun omuzlarına kaldığı için kendini tamamen müziğe adadı ve arkadaşı Francisco Canaro ile birlikte besteci ve şarkı yazarlarının haklarını korumak için bir örgüt kurma fikriyle ortaya çıktılar. Ayrıca uzun yıllarda birlikte orkestrada çalıştılar. Daha sonra 1923 yılında Francisco Lomuto Canaro'dan ayrılarak kendi orkestrasını kurdu. Her ne kadar Francisco Canaro'nun takipçisi olsa da orkestrasına trombon, saksafon, trompet, klarnet gibi o dönemde tango orkestralarında yer almayan enstrümanları kullanarak ve caz ritimlerini de müziğine katarak dönemin tango müziğine çeşitli yenilikler getirmiştir. 1922-1950 yılları arasında 950'den fazla kayıt yapmış olan Francisco Lomuto dönemin en önemli şarkıcılarıyla birlikte çalıştı ki Fernando Diaz da bunlardan biri. Fernando Diaz 1903-1981 yılları arasında yaşamış, kendine özgü bir sesi ve yorumu olan önemli bir şarkıcıdır. Aslında hayatıyla ilgili çok az bilgiye sahibiz bugün. Ancak şunu biliyoruz ki döneminin tüm önemli orkestralarıyla birlikte çalışma olanağı bulmuş bir şarkıcıdır. Ki bunlar arasında Carlos Di Serli, Francisco Lomuto, Adolfo Carabelli gibi unutulmaz müzisyen ve orkestralar var. Ve şimdi Francisco Lomuto Orkestrası eşliğinde Fernando Diaz'dan dinleyeceğimiz şarkılara geçiyoruz. Önce 1933 yılından Puerto Nuevo gelecek. Ardından 1934 yılından Y te fuiste a Paris adlı şarkıyı dinleyeceğiz. ardından 1934 yılından Bibelot ve son olarak da 1933 yılından Cobardia adlı şarkılar gelecek. Fernando Diaz ve Francisco Lomuto sizlerle. Ronda. Vivirla sin pena, llenita de encanto, de amor y placer. Vivir el recuerdo de tiempos felices, soñando en la dicha de una mujer. Y yo tantos años que vivo la vida, sin una esperanza, sin una ilusión, llevando en mis hombros la cruz del calvario y una pena grande en mi corazón. ¿Cuántas veces he rodado por el mundo con el corazón herido por verla otra vez? Si supiera en la estrella del destino fue tan negra y despiadada desde mi niñez. Puerto Nuevo, en una noche de invierno, solitario y harapiento, me viste llegar. Puerto Nuevo, vos solito comprendiste la tragedia de mi vida con hondo penar. Mañana aquella cuando te embarcaste con rumbo a París, llevando en tus ojos un fulgor de estrellas que fosforecían bajo el gacho gris, y me daba bronca verte tan contento porque te reías en vez de llorar. Porque no dejaste oír un lamento de gorrión que quiere y no puede volar. Pero te esperaban Francia, bulevares de París, que también tienen derecho a tenerte por allí. Y te fuiste una mañana en que yo te vi partir, con un triunfo en la mirada y otro triunfo al sonreír. Ronda. Thank you. está vestida de percal, muñeca con alma de cristal. Yo te lloré como un niño cuando te fuiste de mi arrabal, y no era feliz, ¿acaso vos? Jamás te faltó cariño. Ronda. Qué gozo saber que habrá de volver, por vos me lo dice Dios. Hoy sos un vivelón muriéndose de flin, con cara de pierrón, con alma de violín. Yo pienso desde acá que no serás feliz, que pronto acabará tu sueño allá en París. Porque tu corazón romántico fatal, si escucha el bandoneón su canto de arrabal, te ahoga la emoción, no puedes más sin quererlo Francisco Lomuto Orkestrası eşliğinde Fernando Diaz'ın sesinden 4 tangoluk bir tanda dinledik ve şimdi sırada vals tandamız var. Bugünün vals tandasını Enrique Rodriguez valsleri arasından seçerek hazırladık. Enrique Rodriguez 1901-1971 yılları arasında yaşamış bir bandoneon müzisyeni, besteci ve orkestra şefidir. Kendine has bir tarzı vardır. Orkestrasıyla 40'lı ve 50'li yıllarda hem Arjantin'de hem de tüm Latin Amerika'da oldukça popüler olan Enrique Rodriguez, tango dışında birçok farklı müzik türü de icra etmiştir. Kariyerinin başlarında Edgardo Donato Orkestrası ile birlikte çalışmış ve Donato'nun tarzından çok etkilenmiştir. 1936'da kendi orkestrasını kurarak başta foxtrot, pasadoble ve dönemin diğer popüler dans müziği türlerinden hepsini icra etmiş. ve kayıtlar yapmıştır. 1937'den itibaren Odeon firması için 350 kayıt gerçekleştirmiştir ve tüm kariyeri boyunca 3 farklı dönemde toplamda en çok, en uzun süre Armando Moreno ile birlikte çalışmıştır. Armando Moreno 1921-1990 yılları arasında yaşamış en popüler tango şarkıcılarından biridir. Ve şimdi Enrique Rodriguez Orkestrası eşliğinde Armando Moreno'nun sesinden valsler dinleyeceğiz. Önce 1943 yılından No Temires en el Rio gelecek. Ardından 1942 yılından Los Gitanitos ve son olarak da 1942 yılından La Canción del Soltero adlı valsi dinleyeceğiz. Enrique Rodriguez ve Armando Moreno sizlerle. Pero bebemos y nos reímos. ronda. Yo no quiero ni novias ni suegras, solterito me quiero quedar. Y me río de aquel que me dice, muy prontito me voy a casar. ¿Cómo quieren que uno se enlace si las papas y el pan valen más? El carbón y la luz, Dios me libre, si hasta pago para respirar. Ser soltero, sí, sí. Ser casado, no, no. Divertirse, cantar y bailar. Celibato, sí, sí. La libreta, no, no. Son 10 pesos para festejar. El soltero es feliz, vaya si lo sabré. Una vez casi más me ensarté. Cuando estaba camino hacia el templo pensé en mi suegra y me hice perdir. Y si a uno le toca una mami, de esas que no lo dejan ni hablar, que no fume, no juegue, no baile, no es posible, señor, aguantar. Alquileres, vestidos los nenes, veraneo es mucho gastar. Yo no quiero pensar en casarme. Solterito se quiere quedar. Ser soltero, sí, sí. Ser casado, no, no. Divertirse, cantar y bailar. Celibato, sí, sí. La libreta, no, no. Son 10 pesos para festejar. El soltero es feliz, vaya si lo sabré. Una vez casi más me ensarté. Cuando estaba camino hacia el templo pensé. Pero Rodríguez, ¿se puede saber qué es lo que estaba pensando este muchacho? En su suegra y se hizo perdiz. Enrique Rodríguez Orkestrası eşliğinde Armando Moreno'nun sesinden 3 valslik bir tanda dinledik ve bugünün ikinci tango tandasında sıra. Alfredo de Angelis Orkestrası eşliğinde Julio Martel'den tangolar dinleyeceğiz şimdi de. Alfredo de Angelis 1910-1992 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir. Tango tarihinde en iyi şarkıcıları seçmesiyle ün yapmıştır. Aynı zamanda da tango tarihinin ilk vokal düetlerini kullanan orkestra şefidir. Julio Martel ise 1923-2009 yılları arasında yaşamış ve özellikle yine bir şarkıcı olan Carlos Dante ile Alfredo de Angelis orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği düetlerle kendini tanıtmış önemli bir şarkıcıdır. Ve şimdi Alfredo de Angelis orkestrası eşliğinde Julio Martel seslendirecek. Önce No No Me Abandones gelecek 1945 yılından, ardından Un Tango y Nada Más gelecek yine 1945 yılından. Daha sonra 1947 yılından La Novia Ausente adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ve son olarak da 1947 yılından Hoy Al Recordarla adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ronda. Sé que has vuelto a llorar, te traiciona al mentir tu voz. Qué secreto fatal tendrás que no quise saber. Y hoy ni quiero pensar por el miedo mortal de quedar sin tu amor. Sufro la agonía de vivir así, sabiendo al fin que cualquier día es de perderte. Sé que sin remedio volverá brutal a separarnos el azar que nos juntó. No, no me abandone, grita el corazón. Que hoy se ve perdido, condenado por tu amor, sin salvación. que has vuelto a llorar. Más un gorrión de barrio viejo llega moliendo su cruel desilusión, rodando van los recuerdos de mi vida gris que no tiene ya canción. ¿Dónde estarán los que fueron compañeros? Mi amor primero y un claro anochecer. Ese silbito llamando de la esquina hacia el calor de aquel viejo café. ¿Quién Ronda. Sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. ¿Sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. Tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. En sus venas y en mis penas se arrincona, y en el sonar que desgarra se hace en garra sus aromas. La flor ausente del amor en mi dolor clavó su espina, ya nunca más he de volver a su querer ni aquella esquina. Si atoré el tango cansado y a su lado muero yo, hoy al recordarla en el alma siento que llegan lamentos de amores lejanos, y en los bandoneones nos toca enredada las notas. Me dicen hermano, hoy al recordarla iré en mi locura por calles oscuras que saben mi angustia. Ronda. Noche más triste, surgen los recuerdos y en sombra me pierdo llorando su amor. Voy a recordarla, ir en mi locura por calles oscuras que saben mi angustia. Qué noche más triste, surgen los recuerdos y en sombra me pierdo llorando su amor. Alfredo de Angelis Orkestrası eşliğinde solist Julio Martel'in sesinden 4 tangoluk bir tanda dinledik ve şimdi de sırada bugünkü milonga tandamız var. Francisco Canaro orkestrası seslendirecek bugünkü milongaları. Francisco Canaro 1888-1964 yılları arasında yaşamış tango tarihinin en önemli figürlerinden biri. Bir kemancı, orkestra şefi ve besteci. Arjantin tangosunda birçok yenilik yapan ve tango repertuarına birçok önemli şarkıyı kazandırmış olan çok önemli bir müzisyen Francisco Canaro ve onun çaldığı, onun düzenlediği milongalarda Arjantin tango geleneğinin, dans geleneğinin de vazgeçilmezleri arasında. Ve şimdi 1940'lı yıllardan 3 milonga dinleyeceğiz Francisco Canaro yorumuyla. Önce Como Pelea de Novios gelecek. 1943 yılından Carlos Roldán seslendirecek bu şarkıyı. Ardından La Rumbita Candombe gelecek 1943 yılından ve burada da solist yine Carlos Roldán. Ve son olarak da Serafin y Julia Paz gelecek. Buradaki solistler de Guillermo Rico, Alberto Arenas olacak ve dinliyoruz. Ah! Aquí les traigo, señores, un cotejo musical, tratando de averiguar si la opinión dan ustedes. ¿Qué instrumento es el que tiene más fibras para ganar? Los teclados son arraigo, en el alma popular se presentan a porfiar. Esta milonga de clase, y en un ritmo que ya nace, el piano se va a lucir. Ronda. Y para seguir el lance, pido al público que juez preste atención otra vez. Que el bandoneón aquí viene, diciéndonos ya qué quiere. Vamos a ver quién es quién. Como pelea de novios, pasada la discusión, el piano y el bandoneón, dejando a todos conformes, van a unirse en los acordes de este ritmo sin igual. Esta será la nueva danza que tendremos que bailar. Fue su cuna de ilusión, quien le dio fe. Por eso es que la llamamos la Negrita Candombe. Ronda. Así, así, así, así, así, así, así, así, a bailar, a cantar, a seguir sin parar. Así, así, así, así, yo se va, yo se fue. La Negrita Candombe, el autor de su compás, es un bongo que al arribar a la Argentina de una criolla se prendó. Y es por eso que al vibrar sentimental, su ritmo es mezcla de rumba y candombe federal. Thank you. serafín, mozo de mi flor, cumplo con la ley y mi corazón. Ella es Julia Paz, la del Atlanta, sirve a lo mejor de la ciudad. Yo la quiero como nadie en la vida la querrá, y deseo que algún día nos lleguemos a casar. No seas tan desvergonzado que te han visto parpadeando en buen orden ni comercio con la rubia encarnación. No soy yo sino que es ella que anda atrás de un servidor. Ronda. Las otras doy palabras y ella sola el corazón. No me vengas con historia y tened mucho cuidado, no sea cosa que la torta sin querer te salga pan. El amor sin las peleas es igual que el pan sin sal, dando celos se agiganta y perdura mucho más. Porque se aman Serafín y Julia Paz. Sé que la querés, no faltaba más. Todo lo decís pa' hacerla rabiar. Yo soy Serafín, ella es Julia Paz. Pronto los verán rumbo al altar. Francisco Canaro milongalarından oluşan bir tanda dinledik ve bugünkü tango tandalarımızın sonuncusunda sıra Lucio De Mare Orkestrası eşliğinde Juan Carlos Miranda seslendirecek dinleyeceğimiz tangoları. Lucio De Mare 1906-1974 yılları arasında yaşamış, Buenos Aires doğumlu bir piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefidir. Babası bir keman müzisyeniydi. Kardeşi de önemli bir yönetmen olmanın yanı sıra aynı zamanda da bandoneon çalıyordu. Lucio De Mare erken yaşlarda müziğe başladıktan sonra bazı İspanyol filmlerinde de rol almış ve Barcelona'daki Victor firması için kayıtlar yapmıştır. Ayrıca bazı Arjantin filmlerinin müziklerini hazırlamış ve Francisco Canaro ile birlikte bir komedi filminin müziklerini de düzenlemişlerdir. 1938 yılında kendi orkestrasını kuran Lucio De Mare, 1950 yılına kadar Odeon firması için Juan Carlos Miranda, Raúl Berón ve Horacio Quintana ile birlikte 62 kayıt yapmıştır. Juan Carlos Miranda da Lucio De Mare'nin birlikte çalıştığı önemli şarkıcılardan biri. 1917-1999 yılları arasında yaşamış. Lucio De Mare yanında Osvaldo Fresedo, Ciriaco Ortiz gibi dönemin önemli orkestralarıyla birlikte de çalıştı. Şimdi Lucio De Mare Orkestrası eşliğinde Juan Carlos Miranda'nın seslendireceği 4 tangoluk bir tanda dinleyeceğiz. Önce Malena gelecek, ardından Al Compás de un Tango, daha sonra Mañana Zarpa un Barco ve son olarak da No Te Apures Cara Blanca adlı şarkıyı dinleyeceğiz ve hepsi de 1942 yılında yapılmış kayıtlar olacak ve dinliyoruz. Malena canta el tango como ninguna, en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción y en el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Dejate de locuras, muchacho, pensa bien lo que haces. Me han dicho que te han visto borracho llorando a una mujer. Como el dolor te ha cambiado, que ya no sos el de ayer. Volvé pa' la milonga, que un fuelle rezonga como llamándote. Al compás de un tango la vas a olvidar, con una pebeta que sepa bailar. Una piba buena que al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón. Al compás de un tango habrás de encontrar esa mujercita sincera y leal. Y verás que un día lleno de alegría a la que lloraste ni recordarás. Al compás de un tango habrás de encontrar esa mujercita sincera y leal. Y verás que un día lleno de alegría a la que lloraste ni recordarás. Thank you. no cambian, tocamos al anclar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Ronda. Hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, ¿por qué soñando sobre el mar? El ruido de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. No te apures, cara blanca, que aquí arriba del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando con su amor. No te apures, cara blanca, no tengo quien me espere. Nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo. Y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının da sonuna geldik. Haftaya yeni tandalarla yeni bir ronda programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.